शाम ढल रही है, तेरी याद आ रही है, बेकरारी ना ले मेरी जान। मेरे हमदम ओ प्रीतम, मेरे हमदम ओ प्रीतम। समा है मौसम जावा जावा है, ना ना ना पासाना छूना नहीं तू दीवाना। ओ दिल से दिल मिल जाने दे, पास मुझको आने दे, जो होता हो जाने दे, मस्ती में खो जाने दे। होने दे पूरे अरमान, पानी बरसे दो दिल पास फिर क्यों तरसे। क्यों तू इतना बेकरार, थोड़ा कर तू इंतजार। ओ तेरा भीगा भीगा तन, बस मैं नहीं मेरा मन, मीठी मीठी है चुभन, बढ़ती है दिल की धड़कन। हो जाना तू मुझ पे मेहरबान, मेरी जान। हमदम तेरे हमदम ओ प्रीतम ओ प्रीतम मेरे हमदम मेरे हमदम ओ प्रीतम।